Listopada Xiaomi Redmi 6A bez abonamentu. W obniżonej cenie teraz 399 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. ABW i prokuratura zajmują się Fundacją Otwarty Dialog. Chodzi o jej sponsorów i podejrzenie, że pieniądze mogą pochodzić z przestępstwa. Teraz czas na Senat. Posłowie wybrali adwokata Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka. W południe Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. ABW prowadzi razem z prokuraturą śledztwo w sprawie działalności Fundacji Otwarty Dialog, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrola wykazała, że fundacja, zamieszczając oficjalne listy darczyńców, mogła zamieścić nie odpowiadające rzeczywistości dane. Z ustaleń KAS wynika, że de facto kto inny mógł wpłacać na Fundację Otwarty Dialog pieniądze, niż wynikałoby to z oficjalnej dokumentacji. W ocenie Krajowej Administracji Skarbowej mamy uzasadnione podejrzenie, że pieniądze, które trafiały na FOT, mogą mieć przestępcze pochodzenie. Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Ludmiły Kozłowskiej. Zajmuje się obroną praw człowieka. Mąż Kozłowskiej, Bartosz Kramek, włączył się w protesty przed Sejmem w związku z reformą sądownictwa. Między innymi w mediach społecznościowych nawoływał do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec rządu. W sierpniu Kozłowska dostała zakaz wjazdu na teren Polski i państw strefy Schengen. ABW wydała wówczas negatywną opinię w sprawie jej długoterminowego pobytu w Polsce. Tłumaczyła, że było to związane z wątpliwością dotyczącymi finansowania Fundacji Otwarty Dialog. Później m.in. w Bundestagu Kozłowska mówiła, jak relacjonowali dziennikarze, o demontażu praworządności w Polsce i na Węgrzech. Teraz czas na Senat. Posłowie wybrali Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Jego kandydaturę zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Poparło ją 230 posłów. 185 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. A tuż przed głosowaniem Joanna Borowiak z PiS, rekomendując Izbie tę kandydaturę, mówiła, że Mikołaj Pawlak ma duże doświadczenie. Zaangażowanie i aktywność zawodowa pana Mikołaja Pawlaka nakierowane na pomoc pokrzywdzonym i potrzebującym wsparcia dzieciom uprawniają do stwierdzenia, że kandydat, jeżeli Wysoki Sejm powierzy mu tę funkcję, będzie wykonywał obowiązki rzecznika praw dziecka w należyty sposób. Wybór nowego rzecznika praw dziecka jest konieczny, bo drugą kadencję zakończył pełniący funkcję od 2008 roku Marek Michalak. Parlament dotychczas trzykrotnie nieskutecznie wybierał jego następcę. W południe Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona w Sejmie w środę po południu przywraca do pracy sędziów, którzy wcześniej zgodnie z ustawą przeszli w stan spoczynku. Wczoraj Komisja Europejska wyraziła satysfakcję z nowelizacji. Co trzeci Rosjanin krytykuje politykę społeczną Kremla. Sondaż na ten temat widział nasz korespondent. Według wciąż co najmniej 33% Rosjan twierdzi, że obecna polityka Kremla łamie zasady równości społecznej i społecznej sprawiedliwości. W ich ocenie władze powinny intensywniej zwalczać korupcję, przestrzegać równości wszystkich obywateli wobec prawa i podwyższyć pensje oraz emerytury. Jak zauważają rosyjscy socjologowie, pogarszająca się sytuacja społeczna w Rosji ma wpływ na ocenę pracy prezydenta i członków rządu. Przypominają, że niedawne protesty przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego spowodowały spadek zaufania do Władimira Putina o co najmniej 20% z ponad 80% do niespełna 60%. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A dziś nieopodal ku samokwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Weźmie w nich udział 6 Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Maciej Kot i Stefan Hula. W pierwszych w tym sezonie zawodach w niedzielę w Wiśle najwyżej z biało-czerwonych uplasował się Kamil Stoch. Zajął 4. miejsce. Dwukrotny zdobywca kryształowej kuli mówi, że musi jeszcze dopracować skoki. To nie jest taka dyspozycja, gdzie byłbym po prostu całkowicie pewny, że już mnie nie stać na nic więcej. Uważam, że potrzebuję jeszcze kilku takich dobrych, solidnych skoków. Wtedy ta też moja pewność siebie wzrośnie i będę mógł po prostu sobie normalnie skakać. Początek kwalifikacji o 18:00, dwie godziny wcześniej rozpoczną się treningi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej w Lublinie, Suwałkach i Białymstoku, minus 5 stopni, najcieplej w Opolu, plus 4 stopnie, poza tym sporo chmur, ale na razie bez opadów. Nocą na wschodzie i północnym wschodzie spodziewane są opady mżawki, możliwa też gołoleć.

How to be invisible. Cudownie mi zabrzmiała piosenka dnia, no ale to Kate Bush. Mam nadzieję, że też się Państwu podobało i tak zaczęliśmy tę godzinę z impetem. I jeśli Państwo pozwolą, impet kontynuuję, dlatego że mam dla Państwa teraz wspaniałe zaproszenie do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej.

Oczywiście jak to jest indywidualnie u Państwa, bo nie mogę tego wiedzieć, ale jeśli chodzi o Red Hot Chili Peppers, to jest mój zespół na wieki wieków. Amen. Other Side, wtedy na miejscu drugim 943 notowania listy przebojów programu trzeciego z lutego 2000 roku. A skoro Red Hoci byli na drugim, to cóż było na pierwszym? Na pierwszym był inny, gigantyczny utwór, który mam nadzieję też się Państwu teraz ładnie przypomni. Desert Rose, Sting i Chad Mami. 943 notowanie z lutego 2000 roku. Cudowne to było notowanie na pierwszym Sting, Chapmami, Dusty Rhodes. Też w moim sercu na zawsze. No i Santana i Rob Thomas też. Niezapomniana płyta, niezapomniane koncerty. Carlos Santana, Rob Thomas, Smooth z 943 notowania, bo to wspominamy listy przebojów programu trzeciego. I przypominam jeszcze jeden zespół, jeszcze jeden utwór z tego notowania, zespół Meteoryt, Chumba Wamba. Pull. Her social diary is always full. And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that must. much change. If you have to ask, then it's out of your range. And both the faces. Versace and Prada, they mean nothing to me, to me. Well, you can buy your friends, but I'll hate you for free, hate you for free. She's got all the friends. Ręką na sercu to nie byłem pewien, jak to nam dzisiaj zagra po latach, ale wydaje mi się, że było przyjemnie. She's got all the friends. To był zespół Chumba Wamba. I kończymy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem Michał i dwa Piotrki. A na zakończenie jeszcze zachęcam przez 23 minuty do głosowania na dzisiejszą listę. Listę po 19 poprowadzi Marek Niedzielski. W jego imieniu zapraszam. Na głosując na listę proszę jeszcze łaskawym okiem spojrzeć na top wszechczasów i odnaleźć na przykład takie utwory, które były na liście w 943 notowaniu. Steve Hackett, In Memoriam. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Stands for unit, human mask. Goodbye to all the nation's pride. Farewell to those all choosing a side. In hut number 12, they're issuing guns, but only for the chosen ones. Więc jakiś to jest ten naród, w jakim on skręcie dziejowym jest. W jakim skręcie dziejowym jest z jednej strony ci ludzie wierzący w psie sadło, z drugiej strony te tysiące, te dziesiątki tysięcy młodzieży, którzy zdobywają dyplomy uniwersyteckie. Jakież tu zderzenie tej Polski z Ciemnogrodu, z to Polsko z nowej epoki. No jakiś jest ten człowiek. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fanfara zaolziańska. Oczekiwany dzień. I nadszedł oczekiwany dzień. W piątek, 30 września od rana było wiadomo, że konferencja czterech w Monachium zaaprobowała niemieckie żądania, a polskie i węgierskie spławiła, wyznaczając jakiś trzymiesięczny termin dla ułożenia tych spraw. Czyli figa młodą genewską, serwowana skutecznie ludom słabszym, z którymi nie należy się liczyć. Ale za Polską stało jej dwudziestolecie. Tegoż piątku wieczorem wylądował na lotnisku w Pradze aeroplan wiozący polskie ultimatum. Noc z piątku na sobotę pod brunatnym jeleniem, gdzie była kwatera prasowa, była najgorszą z nocy. to tu od 2 tygodni mieszkali dziennikarze, wysłani przez kraj. Wysłannicy pism, których nakłady wzrosły w te dni podwójnie. I nie wiedzieli nic. Byli niby w mlecznej mgle, przesłaniającej wszystko. Skoro przyszła wiadomość o ultimatum, tę mgłę przeszył bolesny niepokój. Co będzie, jeśli Czesi ultimatum nie przyjmą? O Polskę rozpocznie się wojna światowa, w której my będziemy po stronie niemieckiej, przeciw demokracjom Zachodu? W tę noc rezerwiści na terenie całej Polski byli jedną nogą w strzemieniu. Wszak zmobilizowała Anglia i Włochy i Francja. Wszak mobilizowała Belgia, częściowo Holandia i nawet Litwa powołała pod broń 3 roczniki. Niemcy od 2 miesięcy trzymały zmobilizowane 24 dywizje. Czesi zmobilizowali 20 roczników. Polska najbardziej zainteresowana, najbliższa zdarzeń. Polska zagrożona pogróżką Sowietów nie podjęła mobilizacji. A rozumieliśmy, że ultimatum nieprzyjęte to wojna i że Czesi nie mogą, chyba, bez wystrzału oddać tyle terytorium. Więc skoro już się ułożyli z Niemcami... Następny dzień to był dzień wysupłania się z wszystkich nerwowych sił. I nagle, była to pewnie godzina 12, uderzyła o miasto wieść. Czesi przyjęli granicę 5 listopada 1918 roku. Zaolzie nasze. Nasz jest Cieszyn, leżący po tamtej stronie. Nasza jest Karwina węglonośna. Łazy, siedziba polskich wielkich spółdzielni. Nasz jest Bogumin, serce komunikacyjne naddunajskiej Europy. Węzeł na wymarzonej niemieckiej drodze Berlin-Bagdad. Nasz jest przemysłowy Frysztat. Nasz jest kolos hutniczy Trzyniec. Nasz jest Jabłonków, stolica rolniczego najszczerzej polskiego Zaolzia. I nasze za nim przełęcze i dukty wiodące nas na Dunaj. Naszą jest Końska, rodząca wypróbowanych działaczy polskich i Darków źródłami leczniczymi słynący. I Stara Bystrzyca. Olza jest naszą wewnętrzną rzeką, jak Wisła. W polskim Cieszynie poczynają dzwonić dzwony. Nagle ludzie poważnieją, cichną, zwijają dłonie koło uszu. Tak, nie ma wątpliwości. Z przytłumionej dali, zza Olzy, z czeskiego Cieszyna wiatr nam przynosi słaby dźwięk dzwonów. To ziemia ta jeszcze pod Czechem oddzwania. Biorę auto i jadę do Skoczowa. Miłe miasteczko z fontanną w Starym Rynku. Cichy, okrągły rok, na które trudno patrzeć inaczej niż oczami Morcinka. Teraz jest noc. Widzę Skoczów niby w akcie drugim jakiegoś widowiska. Uprzątnięto dekoracje zielonych do okolnych wzgórz. Wypełniono tłumem cichy rynek. We wszystkich oknach kamienic stoją rzędami palące się świeczki. Miła, archaiczna dekoracja, którą w Warszawie ongiś święciliśmy zwycięstwa Kościuszki. Knajpy pełne. Klęska padła na knajpiarzy całego Śląska Cieszyńskiego. Przez 3 następne dni nic nie można było otrzymać. Człowiek błądził po gospodach, pod jeleniem, pod wołem, pod łabędziem, pod krzywym psem i rad był, kiedy wreszcie dostał gdzie kiełbasy z musztardą i bez kartofli, broń Boże. Za to poczciwa nie zawodzi borowiczka, wódka śląska. Sierżant, który idzie ze mną, żali się, że nie sposób wysyłać żołnierzy z meldunkiem. Zastępują im drogę tłumy. Jedna gaździna, świecąc koronką rozumka, wyciąga oną właśnie borowiczkę. Inna na żywotku, gorseciki śląskie, piastuje kiełbasę jak polano i przepijaj tu z nimi. W knajpie piją i Niemcy. Rodzinnie. Do ostatniego rocznego dziecka. Kościoły wszędzie pełne. W tę noc jedni się modlą, inni piją. Dusze ludzkie pragną wyjść poza siebie, skąpać się w dziejowej chwili na wszelkie sposoby, chłonąć ją głodnymi oczami. Ostatnią borowiczką dobija mnie roztomiły Gustlicek, Morcinek. Odwiózł do Górek Zofię Kossak. Tamto go przed laty poznałem i wrócił świętować wielki dzień w miasteczku, o którego różnych fazach dziejowych już tyle pisał. Kiedy wychodzimy, czarnymi ulicami Skoczowa suną sylwety KM-ów. Czasem rzuci błysk świeczka z parterowego okna i widać, że na karabinach tkwią kwiaty. Tłum z obu stron stoi zawiesisty i gęsty. Siadam w autobus idący do Cieszyna. I tak jedziemy w tunelu ludzkim, sklepionym wzdłuż drogi, z którego lecą kwiaty. Przed nami i za nami ciągnie wojsko. Jest ciemno, nie ma świeczek, ale w ciemni przedrożnej czuć chłonące oczy tłumu. W obozie w Hermanicach, w obozie dla uchodźców zza Olzy, który przykląsł u stóp zielonych wzgórz w obliczu Czantorii, wielki dzień. Byłem u nich tydzień temu, kiedy stłoczyli się przed komendą w tłum, krzycząc: dajcie nam broń! Trudno już było żyć w takim napięciu. Aż dziś o drugiej dowiedzieli się. Granica 1918 roku. Aż teraz wieczorem dowiedzieli się: wkroczycie pierwsi. Wkroczą, niosąc broń. Wybuch radości trwa dobry kwadrans. Potem zasiedli przy ognisku, do ostatniej gawędy obozowej. Ale cóż to za gawęda? Na każde słowo o Rydzu, o Polsce, o wielkich cieniach tego, którego nie ma, krzyk ogromny bucha, jakbyś źgnął nową kłodą w to tu ognisko. Ogień idzie w górę, w czarne niebo. Krzyk idzie wielki ku grzbietom Czantorii. Wieczorem w sali hotelu pod Jeleniem zasiedli oficerowie miejscowego pułku piechoty. Te polowe stroje, chrzęst rzemieni, rewolwery przy pasach dają posiłkowi koleżeńskiemu charakter surowy. Dowódca wstaje i zamiast oracji przypomina, żeby jutro byli wylakierowani, wypucowani na ostatni guzik, a teraz szli spać. A rano, raniutko, przez most zakazany, przez most drutowany, przez most minowany, idę już na tamtą stronę, korzystając z przepustki. A na tamtej stronie, w uśmiechach, w podrygansach, robi mi honory domu ktoś w pięknym zielonym mundurze z trzema gwiazdkami na kołnierzu. Ktoś ma w oczach niebo życzliwości. Myślę, że to polski finans. Nie znam się na ich mundurach. Potem mi powiedzieli, że to finans czeski. Cieszyń się szykuje. Już wszystkie ulice powiewają polskimi flagami. Na murach strzępy czeskich plakatów. Przed ratuszem policja polska. Ci weszli przed wojskiem i wyprowadzają z honorami dotychczasowego burmistrza, renegata Kożdonia. Chcę go sfotografować i gdy się wywija, mówię całkiem niegrzecznie: proszę stać. Renegat staje i oto zdejmuje jego podobiznę. Kiedy wracam na polską stronę, już u wylotu mostu, którym ma wkraczać wojsko, wciągają transparent. Witajcie, od dziś wiecznie razem. Na moście tłum z dwóch stron. Wejście wojsk mogło rozczarować tych, którzy oczekiwali parady. Żadnych orkiestr, żadnej defilady. Najprzód, kiedy przeszły czujki i patrole, puszczono długie szeregi obrony narodowej. Wszystko to miejscowe chłopaki, więc coraz to z tłumu padało: Stasiek, trzymaj się! Józek, brodo do góry! A oni szli, świecąc pucułowatymi gębami spod okapów hełmów, obejmując łapskami naręcze astrów. Z żalem wyrzekła się ludność defilady, aż zrozumiała wreszcie, że jest świadkiem operacji wojennej, że po schronach betonowych, po gniazdach karabinów maszynowych siedzą czescy żołnierze. Że radio czeskie rozgłasza, jakoby Sowiety zażądały ultimatywnie wycofania się zza Olzia. Ludzie podnosili głowy w górę. Na tle nieba rysowała się sucha twarz stojącego w aucie generała Bortnowskiego. Tłum spoważniał w wiwatowaniu. Za to wieczorem. Wieczorem czeski Cieszyn tak świętował, jak w dniu wczorajszym Skoczów. Byłem na sali w Polonii, kiedy zawieszono portrety marszałka Piłsudskiego, prezydenta Mościckiego i marszałka Śmigłego Rydza. Kiedy obóz w Hermanicach śpiewa państwowy hymn, albo sala w Polonii zawiesza przepisane portrety, wówczas jaśnieją całym blaskiem przyprószone łzusem codziennym symbole. Bo my jesteśmy od 20 lat w niepodległości starsi.